चलिए मेन पॉइंट्स लिखते हैं रुकू के। चार मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। आदम अलैहिस्सलाम की तकरीब विलादत का इनेकाद, इसमें चार बातें। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार किया, इब्लीस ने मोहलत मांगी। दूसरा मेन पॉइंट है मारका खैर और शर का आगाज़, इसके छः पॉइंट्स हैं। तेरी सीधी राह में इंसानों की घात में लगा रहूँगा, यानी ये इब्लीस के सारे कॉल हैं। आगे पीछे दाएं बाएं से घेरूंगा, तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। इब्लीस को हुक्म दिया गया कि निकल जाओ, जो तेरी पैरवी करेंगे इनसे जहन्नुम को भर दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में ठहरेंगे, इस दरख्त के करीब ना फटकना। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया ताकि शर्मगाहें खुलवा दे। तीसरा मेन पॉइंट है शैतान का फरेब हमेशगी की ज़िंदगी, ये फरेब दिया था ना, इसमें एक में एक पॉइंट है। आदम अलैहिस्सलाम का फिसलना, दरख्त का मज़ा चख लिया और सतर खुल गए, फिर ढांपने लगे। चौथा पॉइंट है आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, अल्लाह का हुक्म उतर जाओ, अब तुम दुश्मन हो, तुम्हें ज़मीन में एक ख़ास मुद्दत तक ठहरना है। पसंदीदा रवैये देखेंगे, सजदा करना, ये भी रुकू नापसंदीदा रवैयों से भरा हुआ है। आप देखते हैं ना कि जो मज़मून होता है वैसे ही रवैये दिखते हैं। मक्की सूरतों को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत नापसंदीदा रवैये दिखते हैं, और यहाँ इब्लीस का चक्कर किस्सा है तो बहुत सारे नापसंदीदा रवैये, चंद एक अच्छे। जी अगला लिख लीजिए, गुनाह के बाद तौबा करना, अपने गुनाह का इकरार करना, आई वॉज रॉन्ग ये कहना, यानी मैं गलत थी या था। चलिए नापसंदीदा रवैये को देखते हैं, इबादत से इनकार करना, अल्लाह के हुक्म को ना मानना, अना परस्ती का शिकार होना, खुद पसंदी, तकब्बुर, ईगो, खुद को हक पे समझना, अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ुबान चलाना, अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरे पे धरना, मज़ीद गलतियों के लिए ढील मांगना, मोहलत मांगना, सीधे रास्ते से लोगों को हटाना, हर मुमकिन कोशिश करना, हक के रास्ते से हटने की और हटाने की, शुक्र ना करना, वसवसे आए तो उनको मज़ीद हवा देना, हराम की तरफ रागिब करना, फितरत का कानून तुड़वाना, आज भी तो टूट रहे हैं ना, عورتیں مرد اور مرد عورتیں بن گئیں، بچے مرد پیدا کریں، یہ ٹوٹتے ہیں نا. چھوٹی قسمیں کھانا، چھوٹی خیر خواہیوں کا دم بھرنا، باتوں میں اتارنا، دشمنی کرنا، اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ یہ سارے رویے اپنے اندر چیک کرنے ہیں. یقین کریں کہ ہم سب کے پاس ایک بڑی چیک لسٹ بن گئی ہے. اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اپنی فکر کرنی ہے، انشاءاللہ جو اچھی چیزیں اس کو اپنانا ہے، شیطان کے بہکاووں میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، پھر وہ دعا جو آپ کو کوٹ کرائی تھی صبح و شام کی دعاؤں میں سے، اس کو یاد کر کے اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے، عافیت کی دعا. حرام تو کیا، حرام کی قریب والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی فکر لگا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.